To Trójka, trzeci program Polskiego Radia, minęła godzina trzecia. Kamil Piwot, zapraszam na dziką kartę. I know you've been hurt by someone else. I can tell by the way carry yourself. But if you let me, here's what I'll do. I'll take care of you. Dzika karta to taka audycja na antenie Trójki, która polega na tym, że młodzi DJ-e przychodzą i grają muzykę, której słuchają na co dzień. Ja słucham hip-hopu, ja słucham elektroniki i to tymi brzmieniami będę się z Państwem dzielił przez najbliższą godzinę. Tak się składa, że audycja wypada już nawet po całym lutym, no bo mamy pierwszy dzień marca, więc jest to doskonała okazja do tego, żeby rzucić uchem na to, co ciekawego w lutym się ukazało. I chyba wszystkie utwory, które dzisiaj zagram, wyszły właśnie w lutym 2020 roku. Zacząłem od Mosesa Boyda. Jest to jeden z młodych ojców nowej londyńskiej sceny jazzowej. To są ludzie, którzy inspirują się nie tylko Milesem Davisem, ale także Dizzym Rascalem, czyli gwiazdą ulicznej, mocno ulicznej muzyki grime. Utwór zatytułowany był Stranger Than Fiction, pochodzi z albumu Dark Matter. A to, co przed momentem, to Gil Scott Heron, zremiksowany przez Makaya McCravena w utworze I'll Take Care of You. W poprzedniej mojej dzikiej karcie Gil Scott Heron był bohaterem trójskoku, czyli takiego stałego punktu programu, który polega na tym, że gram trzy utwory jednego wykonawcy. Dzisiaj też on się odbędzie. Mówiłem o tym, że ta płyta wyjdzie wkrótce, wyszła w tym miesiącu, więc już teraz mogę grać kolejne utwory z tego wydawnictwa. Dobrze, a już teraz Caribou, Never Come Back, mimo że mamy luty, a właściwie to już zaczął się marzec, to jestem pewny, w wielu podsumowaniach 2020 roku ten utwór będzie w top 10. Caribou, Never Come Back. Back. Caribou, Never Come Back. Tak właśnie kończy grać. Na początku audycji było dwóch perkusistów. Najpierw utwór Mosesa Boyda, a potem utwór Makaya McCravena, który zremiksował Gil Scott Herona. Teraz będzie utwór autorstwa basisty i producenta. Jeżeli zdarza mi się słuchać brytyjskich rozgłośni radiowych, to ksywa tego producenta, ksywa tego basisty zawsze występuje z jednym przymiotnikiem. Legendary. Legendary Thundercat. W 2017 roku wydał album pod tytułem Drunk, a teraz 3 kwietnia wyda album zatytułowany It Is What It Is. Album ten promuje już drugi singiel, zatytułowany jest Dragon Ball Durak. Thundercat teraz w Dzikiej Karcie. Thundercat, Dragon Ball Durak, to za nami. Mam w swoich dzikich kartach dwa stałe punkty programu. Pierwszy z nich to trójskok, czyli trzy utwory jednego wykonawcy, ale to zwykle pod koniec audycji. Drugi z nich to wybitnie polski numer. Polega to na tym, że gram utwór polskiego producenta, polskiego wykonawcy, który ma beat, dlatego jest wybitny, a do tego jest zapowiadany właśnie przez tego wykonawcę. Dzisiaj wybitnie polski numer przedstawi Graf Crate Digger. Wybitnie polskim numerem jest dzisiaj jego nagranie pod tytułem Four Light Years Away. To posłuchajmy, co o tym utworze ma do powiedzenia sam Graf Crate Digger. Siemasz, tu Graf Crate Digger, mój utwór Four Light Years Away jest w tym tygodniu wybitnie polskim numerem. Promuje on moje ostatnie wydawnictwo winylowe Between, efekt 5-letniej pracy, druga część trylogii. Główny motyw to moja ewolucja ukazana poprzez metaforę podróży międzygwiezdnej. Nagranie stanowi formę raportu nadawanego ze statku kosmicznego, oddalonego o 4 lata świetle od planety Ziemi. Nie dotarłem jeszcze do celu i jestem gdzieś pomiędzy. Wysyłam raport, by dać znać, że jestem, że mam się dobrze i nadal zmierzam w obranym wcześniej kierunku. Moja muzyka to brudny, winylowy, 12-bitowy, instrumentalny hip-hop, inspirowany złotą erą oraz całą masą funkowo-soulowo-jazzowych płyt, uzupełniony syntezatorami analogowymi i cyfrowymi. Jestem Graf Kreidiger, a przed Wami For Light Years Away. Program Trzeci Polskiego Radia. Graf Kreidiger, Four Light Years Away, wybitnie polski numer, to za nami. Zwykle w moich dzikich kartach zdecydowana większość utworów to są kawałki z Wielkiej Brytanii. I tak było do tej pory, oprócz tego Grafa, który przed momentem. Ale luty 2020 roku bardzo obrodził w polskie świetne premiery. Teraz posłuchamy kilku kawałków wyprodukowanych w Polsce. Zaczynamy od Warszawy, z której pochodzi Nun, legendarny, podobnie jak Thundercat, producent, wydał właśnie epkę zatytułowaną Nobody, Nothing, Nowhere. Wywiadu z Nunem możecie Państwo posłuchać na stronie Polskiego Radia. Nun był gościem Hirka Wrony, a ja gram jeden z utworów z tej epki zatytułowany Spectrum. Nun, teraz w dzikiej karcie. Thank you. Nun Spektrum. Dobrze, to teraz z Warszawy lecimy do Trójmiasta, bo stamtąd pochodzi duet Lasy. Tworzył go Maciej Wojcieszkiewicz i Jacek Prościński i tego samego dnia, w którym Nun wydał swoją epkę, oni wydali swój album pod tytułem Shroom. I z tego albumu utwór pod tytułem Mituwy, który ten album otwiera. Lasy, Mituwy, prosto z Trójmiasta. Była Warszawa, Nun, było Trójmiasto, Lasy, to tym razem zapraszam do Wrocławia. Z Wrocławia pochodzi Davos Dokta, człowiek, który jakiś czas temu przedstawiał wybitnie polski numer. Nagranie to można znaleźć na stronie Polskiego Radia. A 22 lutego, a jakże, wtedy kiedy Lasy i wtedy kiedy Nun wydał swój singiel pod tytułem Love Liquid. I tego posłuchamy teraz i jeszcze nie zamykamy polskiego bloku. A dlaczego, to już za chwilę wyjaśnię. Davos Doctor, Love Liquid. I zostajemy we Wrocławiu. Pora na drugi ze stałych punktów programu w moich dzikich kartach. Trójskok. Trójskok polega na tym, że gram trzy utwory jednego wykonawcy z całego przekroju jego twórczości, żeby pokazać, jak się rozwijał albo się nie rozwijał, że wciąż robi to samo. Tutaj będzie, słuchać rozwój. Zostajemy we Wrocławiu, no bo właśnie z Wrocławia pochodzi duet Skalpel. Igor Pudło i Marcin Cichy zbliżają się do premiery albumu zatytułowanego Highlight, publikując kolejne single. Pomyślałem, że jest to doskonała okazja, żeby posłuchać jakiegoś starszego ich nagrania, więc będą trzy. Najpierw z 2004 roku, legendarny debiut Skalpela w wytwórni Ninja Tune. I z tego albumu Skalpel posłuchamy utworu Theme from Behind the Curtain. Potem z 2014 roku z albumu Transit posłuchamy utworu Sigma. A na koniec 2020 i singiel promujący album Highlight zatytułowany Arrival. Trójskok, Skalpel, teraz w dzikiej karcie. A teraz dla kontrastu chciałbym Państwu przedstawić ludową muzykę murzyńską Ameryki Północnej. Muzyka, której korzenie sięgają XIX wieku, kiedy w Ameryce kwitło niewolnictwo i handel murzynami. Charakteryzuje się żywym rytmem typowym dla narodów Afryki, skąd wywodzili się przodkowie niewolników amerykańskich. Thank you. czas jest dla nich czymś więcej niż muzyką, co? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. za nami Scalpel, Arrival. Jeżeli ktoś by się zastanawiał, jak brzmiał ten numer, co mu to przypominało, to z pomocą przychodzi Marcin Cichy z duetu Scalpel. Napisali w informacji prasowej: Arrival to wieczorny wiatr na balkonie jednego z apartamentów, gdzieś w betonowej metropolii. Chwila ciszy po upalnym letnim dniu, gdy wsłuchujesz się w dźwięki ptaków szukających miejsca na nocleg. Cieszę się, że mogę czytać takie teksty, a nie musieć wymyślać je na bieżąco na antenie. Dobrze, za nami Trójsko, którego bohaterami był duet Scalpel. Trzy nagrania z ich twórczości. Najpierw 2004 rok Theme from Behind the Curtain, potem 2014 Sigma oraz 2020 Arrival, promujący album Highlight, którego premiera 20 marca, więc na pewno coś w swojej marcowej, tej pod koniec marca dzikiej karcie z tego albumu zagram. Teraz już wracamy do standardowej, powiedzmy, dzikiej karty, bo będzie dużo Wielkiej Brytanii. Najpierw Tom Misch, White Can the Music. Tom Misch, What Kind of Music? To za nami. Jeżeli ktoś chciałby zapoznać się z pełną tracklistą dzisiejszej audycji, to oczywiście dostępna jest ona na stronie polskieradio.pl. Wystarczy w wyszukiwarkę wpisać Dzika Karta, Polskie Radio i wszystko będzie jasne. wszystko będzie można przeczytać, żeby potem móc zgłębiać sobie inne utwory tych artystów, jeżeli kogoś, który z nich zainteresował. Zostajemy w Wielkiej Brytanii, jesteśmy w Manchesterze, stąd pochodzi duet Children of Zeus, chłopaki robią hip-hop i w walentynki wydali singiel, a jakże, o miłości. Singiel ma nie znaleźć się na żadnym albumie, tak po prostu chłopaki chcieli nawinąć o tym, co oni w danej chwili o miłości sądzą. Children of Zeus, Get What's Yours w Dzikiej Karcie. Chasing that something, make you feel like you're really someone. Paper chasing all odds against us before we've even begun. Credit based with no expectations, and still we dream of more. Wear the smile, go the extra mile, you can never be too sure. I don't know, I'm actionless, affirmative. Still everyone deserves to live, yeah. Zwykle w swoich dzikich kartach staram się akcenty między hip-hopem a elektroniką rozkładać porówno. Dzisiaj więcej było hip-hopu i tych wolniejszych brzmień, ale na koniec mam coś elektronicznego. Mówiłem dzisiaj o jednym legendarnym producencie, Thundercacie, ale jest też inny, jeżeli chodzi o muzykę elektroniczną. Nazywa się MJ Cole, jest legendą muzyki UK Garage i Two Step. Wydaje właśnie nowy album, ale promuje go w nietypowy sposób. Wszyscy promując album wydają najpierw single. A on, żeby pokazać, jak mniej więcej będzie brzmiał ten album, najpierw wydał remiksy tych singli. I jednego z takich remiksów posłuchamy już za moment. Strings for Jody, MJ Cole zremiksowany przez MJ Cola. Program zrealizowała Elżbieta Różycka, wydawał Piotr Kordaszewski. Ja nazywam się Kamil Piwot. Do usłyszenia. We'll be right back.